किसी ना कभी मिल। ओ सावली हसीना कभी मिल, तेरे लिए बस मेरा दिल। सावली हसीना कभी मिल, तेरे लिए बस मेरा दिल। गोरी के लिए ना काली के लिए, हाँ गोरी के लिए ना काली के लिए। बातें बातें कर घुल मिल, तेरे लिए बस मेरा दिल। गोरी के लिए ना काली के लिए, हाँ गोरी के लिए ना काली के लिए। सावली